sevdik, sevildik, alıştık ve ayrıldık. Biz aşkı meğer bir oyun sandık. Bu yalancı baharda ikimiz de yanıldık. Ama en güzel yerinde yarım kaldık. Sevdik, sevildik, alıştık ve ayrıldık. Biz aşkı meğer bir oyun sandık. Bu yalancı baharda ikimiz de yanıldık. Ama en güzel yerinde yarım kaldık. Hadi gel bir kibrit çak şu kalbim alev alev yansın. Sana alev alev yansın, bana küllü I'm not afraid to die.